สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพริสายาคอบเซนค่ะและนี่คือปอนยาคอบเซนพอดแคสต์นะคะในช่วงซักเรื่องซิเป็นช่วงที่เรานำเสนอสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะทาง www.ponyacobsen.com หรือว่าสามารถติดตามฟังทุกวันได้ที่ iTunes Store เพียงพิมพ์ปอนยาคอบเซนหรือใน SoundCloud ก็ได้นะคะผู้ฟังคะวันนี้เรามาต่อกันจากเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเราได้พูดถึงความเชื่อแล้วก็ความจริงเกี่ยวกับการสูญเสียแล้วก็อาการที่ตามมาจากการสูญเสียนั่นก็คือความโศกเศร้าเสียใจหรือว่า grief นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดู stage ของ grief ค่ะว่า grief นั้นเราจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยเขาได้ตีออกมาแล้วว่ามี5ขั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นแรกค่ะขั้นแรกคือขั้นของการ denial ก็คือเราปฏิเสธปฏิกิริยาแรกเวลาที่เราสูญเสียปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะพูดก็คือไม่จริงอ่ะนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันไม่จริงนี่คือขั้นของการ denial ขั้นที่สอง anger เราจะรู้สึกโกรธใครทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใครทำใครรับผิดชอบเป็นเพราะคนนั้นสิเป็นเพราะคนนี้สิเราจะเริ่มไปเบลมว่าใครทำผิดกันแน่เราเริ่มโกรธเราเอาอารมณ์โกรธนั้นเข้ามาทดแทนปฏิกิริยาขั้นแรกก็คือปฏิเสธพอเราปฏิเสธปุ๊บนี่ไม่จริงไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วมันจะนำมาซึ่งแล้วถ้ามันเกิดใครทำล่ะเกิดอะไรขึ้นใครผิดนี่คืออารมณ์โกรธแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการต่อรองถ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นฉันจะทำแบบนี้ให้ทดแทนคือเป็นการแบบไม่จริงใช่ไหมแม่หนูสามารถจะเอาชีวิตของหนูไปแลกได้หรืออะไรแบบเนี้ยคำพูดประเภทนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่3ของการต่อสู้กับการสูญเสียนั่นเองนะฮะดังนั้น1ปฏิเสธ2โกรธ3ต่อรอง bargaining ขั้นที่4คือการนอนจมอยู่ที่โซฟาเพลทแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรนั่นก็คือขั้นของการ depression การเก็บกดหดหู่นะคะเป็นการพูดกับตัวเองหรือเพื่อนว่าฉันเศร้าเกินไปอ่ะฉันทำอะไรไม่ถูกเลยฉันไม่สามารถที่จะมีแรงไปทำอะไรเลยนี่คือช่วง depression และช่วงสุดท้าย acceptance แปลเป็นไทยก็คือการยอมรับการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอเคนี่คือเรื่องจริงนะแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดังนั้นเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันโอเคละฉันเริ่มโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแหละเป็นต้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย5 stage เนี้ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจอทุกขั้นตอนก็ได้ไม่จำเป็นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเยียวยารักษาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวมากว่าแต่ละคนจะจัดการกับการสูญเสียนั้นอย่างไรนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีการวิ่งสลับขั้นได้เหมือนกันคุณอาจจะเริ่มจากการปฏิเสธก่อนแล้วคุณก็ไปที่ depression เลยคือเศร้าเลยแล้วคุณค่อยมาโกรธทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าเป็น roller coaster ได้เหมือนกันนะคะสำหรับขั้นตอนในการสูญเสียแล้วก็เศร้าโศกเสียใจทีนี้เรามาดูอาการที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าปกติเลยก็ได้นะคะเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปอาการแรกก็คืออาการช็อกแล้วก็ไม่เชื่อคือจะเป็นอาการแรกหลังจากที่ได้ยินข่าวเลยว่าไม่จริงตัวชาไปหมดไม่เชื่อนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันนะคะถ้าสมมติว่ามีคนที่เรารักเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเฝ้ารอว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาอันนี้คืออาการแรกเลยคือช็อกแล้วก็ไม่เชื่ออาการที่สองคืออาการเศร้าเป็นการเศร้าในลักษณะที่โศกเสียใจอย่างสุดซึ้งในความเศร้านั้นก็มีความว่างเปล่าความอ้างว้างความสิ้นหวัง ความโหยหาความรู้สึกโดดเดี่ยวยังบอกไม่ถูกนะคะในขั้นนี้ในขั้นของอาการเศร้าเนี่ยเราจะร้องไห้แบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็ว่าได้นะคะขั้นต่อไปที่เราจะรู้สึกในอาการของการสูญเสียก็คือความรู้สึกผิดนะคะว่าทำไมไม่ได้พูดแบบนั้นทำไมไม่ได้ทำแบบนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็จะเห็นได้บ่อยกับเวลาที่มีใครที่เสียชีวิตเราก็ฉันยังไม่ได้บอกลาเขาเลยวันนั้นฉันไม่ควรจะทำแบบนั้นกับเขาเลยครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาเนี่ยฉันควรที่จะดีกับเขามากกว่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นอีกอารมณ์นึงที่เราจะพบบ่อยๆก็คืออารมณ์โกรธถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของใครก็แล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกโกรธหรือว่าต่อต้านอะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณสูญเสียคนที่คุณรักคุณจะโกรธตัวเองโกรธพระเจ้าโกรธหมอโกรธแม้กระทั่งคนที่ตายไปว่าทิ้งฉันได้ยังไงคือเราต้องการที่จะไปเบลมใครบางคนสร้างความถูกต้องอ่ะให้กับสิ่งที่เราสูญเสียไปนะคะอารมณ์อีกอารมณ์นึงก็คืออารมณ์กลัวเราเริ่มรู้สึกว่าเรากังวลแล้วเราก็กลัวเรารู้สึกว่าไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอาจจะมีอาการ panic attack เข้ามานะคะเป็นอาการที่กลัวแบบกลัวหนักมากหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกนั้นเขาบอกว่าการสูญเสียคนในครอบครัวบางครั้งก็จะทำให้เรารู้สึกกลัวนะคะกลัวบางทีก็กลัวตายด้วยเหมือนกันเพราะว่าความตายมาประจันหน้าเราตรงๆโดยเฉพาะเป็นคนที่เราสนิทสนมเรารู้จักนั่นเองสิ่งที่เราเคยร่วมเผชิญหน้ากับคนที่เราเสียไปเราต้องเผชิญคนเดียวนั่นก็ทำให้เรารู้สึกว้าเหวนั่นก็คือความกลัวอีกแบบนึงนะคะนอกจากความรู้สึกทางอารมณ์ที่เราพูดไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นช็อกไม่เชื่อความเศร้าความโมโหความกลัวหรือความรู้สึกผิดก็ยังมีความเป็นความรู้สึกแบบทางร่างกายเป็น physical symptoms เลยเนี่ยฮะก็มีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการหมดแรงคลื่นไส้อาเจียนภูมิคุ้มกันลดลง อาจจะมีน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงการปวดการนอนไม่หลับแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะจัดการกับอาการพวกนี้อย่างไรในเมื่อเราเลี่ยงมันไม่ได้เลยเนี่ยนะเขาบอกว่า1เพื่อนและครอบครัวช่วยคุณได้พวกเขาคือซัพพอร์ตพวกเขาคือเป็นเบาะนิ่มๆให้คุณล้มลงไปแล้วคุณไม่เจ็บมากนะคะอย่าอยู่คนเดียวจริงอยู่ที่มีช่วงที่ธรรมชาติเราอยากอยู่คนเดียวเราไม่อยากยุ่งกับใครแต่พยายามค่ะดึงตัวเองออกไปหาซัพพอร์ตซัพพอร์ตนั้นก็คือเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวนั่นเองข้อ2คุณสามารถที่จะใช้ศรัทธาของคุณเข้ามาช่วยในเวลานี้ก็คือในเรื่องของความเชื่อศาสนาจะเข้ามาเยียวยาคุณได้เช่นการสวดมนต์การอ้อนสวดมนต์อ้อนวอนหรือว่าการนั่งสมาธิการไปวัดไปโบสถ์เหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเชิงจิตวิทยาแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งทำกันมากนั่นก็คือไป support group นะคะก็คือ support group เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นสำหรับคนที่เผชิญในสิ่งเดียวกันแล้วมาแชร์อารมณ์ความรู้สึกแล้วใน support group นั้นก็อาจจะมีนักจิตวิทยามาเป็นผู้นำในการนำกิจกรรมต่างๆและท้ายที่สุดถ้าหนักหนาสาหัสจริงๆรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องพบจิตแพทย์หรือว่าพบผู้ให้คำแนะนำปรึกษาที่เขาเรียนมาด้านนี้โดยตรงนะคะเท่านี้เนี่ยเราก็พอที่จะทราบขั้นตอนแล้วล่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาที่เราผ่านขั้นตอนการสูญเสียเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกโกรธเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณรู้สึกกลัวคุณก็ทราบแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณรู้สึกว่าอยากจะไปเบลมคนนั้นคนนี้เป็นความผิดหรือว่าไม่ยอมรับว่านี่คือความจริงคุณทราบแล้วว่านี่คือสิ่งที่ชาวโลกคนอื่นๆเขาก็เจอกันเมื่อพบกับความสูญเสียคุณจะได้ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกแย่ไปกว่าเดิม นะคะแต่ที่สำคัญค่ะเวลาที่เราสูญเสียเวลาที่เราเศร้าโศกเสียใจอย่าพยายามซ่อนความรู้สึกเราต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูแลร่างกายของตัวเองค่ะคุณอาจจะออกไปจ็อกกิ้งออกไปเดินนะคะรับประทานอาหารด้วยบางคนไม่หิวไม่กินเลยดื่มน้ำอะไรแบบนี้ก็สำคัญนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นยังฟังก์ชันต่อไปได้แล้วก็อย่าปล่อยให้ใครมาบอกคุณว่าคุณควรจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญอย่าบอกตัวเองด้วยว่าคุณควรจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณร้องไห้ก็อย่าบอกตัวเองว่าต้องหยุดแล้วมั้งหยุดสักทีนี่มากเกินไปหรือเปล่าคุณต้องพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองนะคะแต่ถ้านั่นคือสติที่ดึกมาแล้วบอกว่าเอ๊ะเราร้องมา1สัปดาห์เต็มๆนี่นานเกินไปแล้วเราก็ต้องฟังสติของเราเหมือนกันนะคะดังนั้นมันคือการทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราและพยายามจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นโดยที่เราไม่ไปเก็บกดหรือว่ากดดันความรู้สึกเหล่านั้นลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะขอให้ทุกคนเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมามีพลังเข้มแข็งได้ทุกครั้งเพราะว่าในชีวิตของเราจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้หลายครั้งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะติดตามกันได้ที่ www.ponyacobsen.com หรือว่าใน iTunes นะคะเข้าไปใน iTunes Store แล้วก็พิมพ์ปอนยาคอบเซนค่ะใครที่มี Android นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundCloud แล้วก็พิมพ์ปอนยาคอบเซนแค่นี้เราก็ได้ติดตามกันทุกวันแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ